أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. از درس دیروز که این سوره مبارکه آغاز شده بود، خدمت شما عرض کردیم که موضوع این سوره جواب یک شبهه‌ای هست، یک اشکالی هست، و اون اشکال اینه که شما که میگویید غیر از خدا را نباید فریاد زد و نباید از غیر خدا استمداد طلبید، ما در بعضی کتاب‌ها این مطلب را با چشم می‌بینیم. این مطلب در بسیاری از کتاب‌ها ثابت شده هست که خداوند عز و جل در جواب فرمود کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک الله العزیز الحکیم. اللهی که عزیز الحکیم هست، اون به صورت کامل وحیی که فرستاده به سوی شما و به سوی پیشینیان، مطلب اینه که وحی شما مشترک است، هیچ فرقی و هیچ تفاوتی با هم ندارند. ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون. همه انبیا دینشون یکی هست، خلاصه اون دین و انا ربكم فاعبدون، من پروردگار رب و معبود شما هستم، فقط منو عبادت کنید. بس الله تعالی اینو میگه. البته اینجا بیان میشه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که برای این مهم فرستاده شد با قرآن و کتابی به زبان عربی، اما به خاطر اینکه همه عالمیان را، اطراف ام القرى را، ام القرى و من حولها، تمام کسانی که اطراف ام القرى هستند اونها را بترسوند و اونها را بیم بده، برای اونها پیام خدا را برساند. از اینجا ثابت میشه که رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم برخلاف بقیه انبیا منطقی نیست، قومی نیست. هر پیغمبری برای یک قوم مبعوث میشد، یا برای یک شهر، یک منطقه، یک روستا، اما رسول الله صلی الله علیه و سلم رسالتش جهانی، بین المللی و همگانی هست، برای همه هست. در این آیه شریفه همین اعلام میشه و کذالک، این کاف هم مثل کاف های گذشته برای بیان کمال است. وقتی که برای بیان کمال باشد، معنیش این هست که از کمال ما هست، از کمال ما هست که اوحینا الیک قرآنا عربیا، ما وحی کردیم فرستادیم به سوی تو ای محمد صلی الله علیه و سلم قرآنی که به زبان عربی هست. این نعمت خداست، کتاب را به زبان خود مخاطبین فرستاده. اما هدف از ارسال فریضه رسول چیه؟ لتنذر ام القرى ومن حولها، تاکه به وسیله این قرآن بترسانی باشندگان ام القرى را. ام القرى به مکه مکرمه میگویند. چرا به مکه مکرمه ام القرى میگویند؟ چون در مرکز است، در وسط است. بقیه قرى و شهرهای جزیره العرب تمام از هر طرف مکه را محاصره کرده. و اگر ما نگاه بکنیم از نظر جغرافیایی، در تمام عالم هم مکه در وسط است، در مرکز است. علمایی که مناطق را بالخصوص علمای فلکیات، مناطق دنیا را از نظر رؤیت ماه و غیره، از نظر تولد ما، رؤیت ما به سه بخش تقسیم کردند. یک بخشی که منطقه شماره یک هست، طرفهای آمریکا و کانادا، یک بخشش شماره دو هست در وسط واقع میشه که سرزمین عربستان اینجا واقع هست، و یک بخشش شماره سه هست یا منطقه سه هست که بلاد ارز کنم آسیایی، اما آسیای دور مثل پاکستان و هندوستان و برو اون طرفتر بیشتر به طرف شرق، اینا هستند. و این مناطق امکان داره که از نظر رؤیت بین منطقه اول و منطقه سوم مثلا دو روز فاصله باشد. شاید امشب در منطقه یک ماه دیده بشه، اما در منطقه سه دو شب بعد دیده میشه. گاهی اینطور میشه، گاهی یک شب فاصله میشه، گاهی دو شب. ولی سرزمین مکه مکرمه از این تقسیم، از این جهت در وسط واقع شده. و لذا از یک جهت که ما نگاه بکنیم نسبت به بلادی که اطراف هستند، مکه ام القرى هست، در وسط است. اما از نظر تمام دنیا هم مکه در وسط است. پس به این خاطر بهش ام القرى میگویند. و من حولها اطراف، از و من حولها عمومیت بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت میشه که فقط برای اهل مکه فرستاده نشد، تمام شهرها و بلاد و کشورهایی که اطراف مکه هستند تمام دنیا را شامل میشه. لذا الله میفرماید وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا، ما فرستادیم وحی کردیم به سوی شما، از کمال ما هست که ما وحی کردیم قرآنی که به زبان عربی هست. لتنذر ام القرى، تاکه به وسیله این بیم بدهی بترسانی باشندگان مکه را، و من حولها، و همچنین کسانی که اطراف مکه هستند. و تنذر یوم الجمع لا ریب فیه، و بترسانی مردم را از یوم الجمع، از روزی که تمام انسان ها جمع می شوند در محضر الله. اون روز را یوم الجمع می گویند به خاطر تجمع ما انسان ها. اما در اون چه فیصله می شه؟ فریق فی الجنه، این فیصله یوم الجمع هست. یوم الجمع هست که فیصله می شود، فریق فی الجنه و فریق فی السعیر. فیصله میشه که یک گروه در بهشت و یک گروه در جهنم هست. به این شکل فیصله میشه. ولو شاء الله لجعلهم امه واحده ولكن يدخل من يشاء في رحمته، اگر خدا میخواست همه را امت واحده قرار میداد. ببینید این آیه در جاهای متعددی از کلام الله مجید تکرار شده. ولو شاء الله لجعلهم امتا واحدا ولو شاء الله لجعلكم امتا واحدا. اگر خدا میخواست همه شما را یک امت قرار میداد. پس خدا نخواسته، خدا خودش نخواسته و خواسته که ما چند امت باشیم، چند گروه باشیم، یک گروه موحد باشه، یک گروه مشرک باشه، یک گروه مسیحی باشه، یک گروه یهودی باشه. الله خودش خواسته. وقتی که الله خودش خواسته، آیا این خلاف عدالت نیست که بعدن چیزی که خودش خواسته عذاب بده؟ این یک مشکلی هست و یکی از اشکالات هست که همیشه در ذهنها مطرح میشه. در جاهای متعددی از قرآن کریم این آمده که اگر خدا بخواهد شما بر یک مسیر قرار میگیرید، بر یک عرض کنم که هدف حرکت میکنید. اما این خدمت شما عرض کنم که این اشکال بجاست، اما این اشکال از این جاست که اون چی که در این آیه مقدر هست و اون چی که در این آیه ذکر نشده و در آیات دیگه ذکر شده، اون ما اینجا لحاظ نمی کنیم، به این خاطر به این مشکل برخورد می کنیم. ببینید در این رابطه من خدمت شما توضیح میدم که در آیه دیگر که در سوره مائده هست، اونجا اینطوره: ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة ولكن ليبلوكم. اگر خدا میخواست شما را یک امت واحده قرار میداد، یعنی همه شما موحد میشدید، همه شما مسلمان شدید، اما اینو نخواست. چرا نخواست؟ چون که میخواهد شما را امتحان بکند. ولیکن لیبلوکم. خب شاید در دل همه من شما این تمنا باشه که کاش همه دنیا، همه مردم دنیا دیندار و ایماندار و مؤمن و موحد بودند، همه می رفتن به بهشت. متوجه هستید؟ این شاید در دل هر کس باشد، ولی اگر این طور می کرد خدای تعالی، چند اشکال به وجود می آمد. اشکالات را توجه بفرمه. این اشکالات از همین ولیکن لیبلوکم فهمیده می شه. اون اشکالات اینه که اگر خداوند بخواهد که همه مسلمان بشند، همه مؤمن بشند، پس اولین کاری که میکنه خدا باید اختیار را از انسان ها چی بکنه؟ سلب بکنه، از انسان ها اختیار را بگیره. یعنی هیچی که از انسان ها دیگه اختیاری داشته نباشن که هر راهی هر دینی انتخاب میکنن بکنند. باید هرچی خدا میگه و مجبور میکنه همونه بگیرند. اون وقت همه مجبورن میشدن مؤمن، همه میشدن مؤمن، چون که انسان دیگه از خودش اختیاری نداره. پس اولین اشکالش این میشد که اون ایمان میشد ایمان جبر. اون ایمان چی میشد؟ ایمان جبر. پس خدای عزوجل اینطور نخواسته که همه را وادار بکند، چون اگر خدا بخواهد همه را چی میکند؟ وادار میکند. خدا وادار نمیکند. دوم، فلسفه خلقت و آفرینش انسان و دنیا از بین میره. خدای عزوجل دنیا را برای چی پیدا کرده؟ انسان را در دنیا برای چی آورده؟ برای امتحان هست یا نیست؟ خب در چه صورتی امتحان هست؟ در صورتی که شما اختیار داشته باشید که راه اسلام را میگیری، راه کفر را، راه توحید را، راه شرک را، راه راست را، راه کج را. امتحان در صورتی است که ما اختیار داشته باشیم. اما اگر خداوند همه ما را مجبوراً بر راه ایمان گامزن بکند، همه ما را جبراً بر راه توحید قرار بدهد، خب ما اختیاری از خود نداریم. اشکال اول همون بود که اختیار از ما گرفته میشد. اشکال دوم این بود که دیگه دنیا دارالامتحان نمیماند، دیگه همه مجبوریم چیکار بکنیم؟ بپذیریم، عمل بکنیم. پس وقتی که چنین میشه، وقتی که چنین بشه، اون وقت فلسفه امتحان از بین میره. به این خاطر خداوند در سوره مائده فرموده ولو شاء الله لجعلكم امه واحده، اگر خدا میخواست شما را یک امت قرار میداد، یک گروه، یک ملت، بر یک دین، بر یک آیین. اما ولکن لیبلوکم، اما خدا خواسته که چیکار بکند؟ شما را بیازماید. اگر بر یک دین قرار بدهد، اون وقت آزمایشی نخواهد بود. متوجه شدید؟ پس ولکن لیبلوکم این معما را حل میکند که در سوره دیگه هست. اینجا اگر چی نیست و امثال این آیه در آیات دیگه نیست، ولی شما لحاظش بکنید، شما مقدرش بکنید. لذا ما اینطور الان ترجمه میکنیم، تفسیر میکنیم. الله میفرماید ولو شاء الله لجعلهم امه واحده، اگر خداوند میخواست قرار میداد همه انسان ها را یک گروه، همه را موحد قرار میداد. اما الله این کار را نکرد به خاطر اینکه همه مجبور نشند، ایمان ایمان جبر نشه، و به خاطر اینکه امتحان از انسان گرفته بشه، امتحان مورد امتحان واقع بشه. ولکن لیبلوکم، ولکن یدخل من یشاء فی رحمته، اما خداوند داخل میگردانه کسی را که بخواهد در رحمتش، کسی را که خدا بخواد در رحمتش. ببین من یشاء، یشاء فاعلش الله است، یدخلو من یشاء، من یشاء الله. اما بعضی به خاطر که این اشکال نشه، فاعل یشاء را من قرار دادند، یعنی خدا داخل میگرداند، یعنی داخل ایمان میگه کسی که خودش بخواهد، کسی که خودش بخواد. و ما یتذکر الا من ینیب و یهدی الیه من ینیب، هدایت چه کسی میشه؟ کسی که بخواهد، انابت داشته باشه. پس ولکن یدخل من یشاء فی رحمته، هر کسی که الله بخواهد یا هر کسی که اون خودش بخواهد، الله او را در رحمتش داخل میفرماید. و الظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر، اما ظالم ها نیست برای آنان هیچ نوع حامی و هیچ نوع کمک کننده ای. ظالمون یعنی مشرکون. پس کسی که بر مسیر توحید و ایمان باشد، خدا حامی و نصیر اون هست. ام اتخذوا من دونه اولیاء، اینجا الله عز و جل مجددن زجر و سرزنش می فرماید، سرزنش می فرماید اون انسان هایی را که به جای اینکه از خدا استمداد بطلبند، به جای اینکه خدا را حامی و ناصر خودشون بدانند، اونها غیر خدا را می دانند. باز خدا توبیخ می کند. ام اتخذوا من دونه اولیاء، آیا بغیر از الله دیگران را به عنوان حامی انتخاب کردند، به عنوان حامی گرفتند؟ در حالی که این صفات را ببینید، این صفات مال کسی هست که او میتونه حامی بشه. اگر پیر، پیامبر، امام، ولی، نبی این صفات را دارند، خب اونها را به عنوان یاور و ناصر خودتون فریاد بزنید. اگر این صفات را ندارند و هر کس این صفت را داره، همون فریاد بزنید. اینجا علامه خازن نوشته یعنی ان من یکون بهذه الصفه، هر کسی که دارای این صفت باشد، فهو الحقیق بان یتخذ ولیا، او سزاوار است، لایق است که اون به عنوان چی بگیریم؟ حامی و ناصر خودمون. و من لا یکون بهذه الصفه فليس بولی، هر کسی این صفت را ندارد اون ولی نیست، اون حامی ما نیست، اون کمک کننده ما نیست. الان اون صفات چیه؟ فالله هو الولی وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. الله فقط وفقط اوست حامی. علما میدانند که این هوا که تکرار شده مفید حصر است، مفید حصر که باشه معنیش در فارسی میشه فقط وفقط. پس الله فقط وفقط او هست حامی و هو یحیی الموتا، وفقط او هست که زنده میکند مرده را، و هو على كل شيء قدير، وفقط او هست که بر هر چیز قادر است، هر چیز تواناست. الان ببین اگر غیر از خدا کسی یحیی الموتا هست، مرده ها را زنده میکنه، خب او را به عنوان حامی و ناصر انتخاب بکنیم. اگر بغیر از الله کسی هست که على كل شيء قدیر، اون را انتخاب بکنیم. نیست، پس نیست بغیر از الله هیچ کسی را به عنوان حامی خودمان، به عنوان ناصر و یار و یاور ندانیم. و ما اختلفتم فیه من شیء فحکمه الی الله. ببین اینا دلائل گفته میشه، اما بعد از این دلائل باز هم اگر کسی بخواهد که چی ایمان نیاورد، بعد از این دلائل پس اون به خدا حواله هست، خدا خودش به او رسیدگی میکند. الله میفرماید و ما اختلفتم فیه من شیء، البته این سخن سخن رسول الله است که الله حکایت میکنه. رسول الله به مشرکین این جنین گفت و ما اختلفتم فیه من شیء، آنچه که شما اختلاف دارید و اختلاف کردید در آن از هر چیزی با ما، با من محمد اختلاف کردید، فحکمه الی الله، فیصلش را واگذار میکنم به خدا، خدا خودش بین من و شما فیصله بکند. چرا به خدا؟ ذالکم الله ربی علیه توکلت، اون الله است که رب من است، فقط و فقط بر او توکل کردم، و الیه المصیر، فقط و فقط به سوی اوست رجوع، زمان رجوع در آخرت به سوی او برمیگردیم. فاطر السماوات والارض، اون ذاتی هست که خالق آسمان ها و زمین است، آفریننده آسمان ها و زمین است. اینا دلائل هستند. جعل لكم من انفسكم ازواجا، قرار داد برای شما از جنس خود شما همسر. ببینید بعضی اینجا از مفسرین دچار اشتباه میشن، میگن جعل لكم من انفسكم ازواجا، خداوند از وجود خود شما همسر شما را پیدا کرد. اشاره میکنم به اون روایتی که میگه حوا از دنده چپ و پهلوی چپ حضرت آدم چی شد؟ متولد شد. میگه همسر شما را از خود شما پیدا کرد. خب حوا اگر پیدا شد، بقیه همسران ما که از ما درست نشدند. پس این به اون معنا نیست، بلکه من انفسکم اینجا به معنی من جنسکم هست. معنیش اینه که خداوند بر شما لطف کرده که از جنس خود شما برای شما همسر انتخاب کرد. یعنی شما انسانید، برای شما از انسان همسر انتخاب کرد. خدا به شما نگفت شما برای ادامه نسلتون برید با جنات ازدواج کنید، برید با یک نسل دیگه ازدواج کنید، بلکه جعل لکم من انفسکم ازواجا. ما داریم الله عزوجل در چند جای دیگه این آیه را ذکر می فرماید. مثلا در سوره اعراف است، هو الذی خلقکم من نفس واحده وجعل فیها زوجها لیسکن الیها. خداوند شما را از یک نفس پیدا کرد و جعل فیها زوجها، و همسرش را هم از همون انتخاب کرد، یعنی از همون جنس انتخاب کرد، از همون جنس انتخاب. در سوره روم الله می فرماید والله جعل لكم من انفسكم ازواجا، ای انسان ها، نعمت خدا بر شما این هست که خدا از خود شما همسرانی برای شما انتخاب کرد، یعنی از جنس شما، از نوع شما، نه اینکه از جنس دیگر. پس اینجا معنیش نیست که هر انسانی همسرش از وجود خودش پیدا شده. و من الانعام ازواج، اینم دلیل، از چارپایان هم جفت جفت الله پیدا فرمود. یزرعکم فی، که شما را خداوند منتشر می کند فیه. فیه علماء طلاب بدونند که مرجع فیه مصدر جعله هست، یعنی فیه فی هذا الجعل، در این که شما را همسر هم دیگه قرار داد، به این وسیله خداوند شما را منتشر می کند، یعنی نسل شما را زیاد می کند. یزرعکم فی، منتشر می کند شما را فیه، یعنی فی الجعل، در این که شما را قرار داده همسر هم دیگر زوج. لیس کمثله شی، لذا چنین خدایی هست، چنین خالقی هست، مثل او هیچ چیزی نیست. ذات رب العالمین بسیار حساس، بسیار بالاتر از اون چی که من و شما بتونیم اونا وصف بکنیم. به این خاطر به صورت اجمال همین قد گفته میشه که مثل او هیچ چیزی نیست. و هو السمیع البصیر، اما صفاتش را ذکر میکنه. و هو السمیع لكل شيء، البصیر بكل شيء، اون ذاتی است که هر چیز را میشنود، هر چیز را میبیند. اینجا اوصاف الله هست. شما درباره این خدا اختلاف میکنید؟ له مقاليد السماوات والارض، فقط و فقط برای اوست، در اختیار اوست کلید های آسمان ها و زمین، یعنی کلید خزائن آسمان و زمین به دست الله است. پس بعضی از انسان ها را میبینیم خدا زیاد داده، بعضی را کم داده، چرا به همه برابر نمیده؟ الله میفرماید که این حکمتش پیش خداست، خدا به هر صورتی که بخواهد میده. یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، الله فراخ می کند رزق را برای کسی که بخواهد و تنگ می کند برای کسی که بخواهد. انه بكل شيء علیم، همانا اون ذات به هر چیز علیم هست، به هر چیز علیم. واقعا خدا می دوند. شما اگر فکر بکنید چرا خدا به همه نداده، بعضی نتایج خوب گیرتون میاد. مثلا بنده عرض میکنم مثال هایی که بعضی از آیات اشاره کرده، بعضی از حکمت ها را ما میدونیم، بعضی را ما نمیدونیم. الله میفرماید در یک جای دستور زخرف، انشاءالله میخوانیم، سه چهار روز دیگه به اونجا میرسیم. الله میفرماید که من بعضی را سرمایدار پولدار آفریدم، بعضی ها را فقیر، تا که اینها محتاج هم دیگه باشند. حالا این آیه را که شما فکر بکنید میدونید که واقعا مصلحت ما در این است که یک گروه داشته باشن، یک گروه داشته نباشن. یک گروه عرض کنم که سرمایدار باشن، یک گروه کارگر باشن، تا که اینها نیازمند هم دیگه باشن. به عنوان مثال سرمایدار چیکار میکند؟ کارخانه میزند، کارخانه را کارگر باید کار بکند. سرمایدار ساختمان میسازد، ساختمان را باید کارگران کار بکنند. سرمایدار باغ میزند، باغ را باید باغبان کار بکند. اگر شما فرض بکنی همه دنیا سرمایدار، همه پولدار، کی بیاد کار بکنه؟ کی بیاد خدمت ها را انجام بده؟ کی بیاد باغ را درست بکنه؟ کی بیاد کشت و کشاورزی بکنه؟ کی بیاد رفتگری بکنه؟ کی بیاد نظافت بکنه؟ آیا سرمایدار میاد خودش جارو به دست میگیره؟ آیا در اون صورت نظام همه ما مختل میشه یا نه، خراب میشه یا نه؟ قطعا میشه. لذا الله عز و جل طوری نظام را آفریده که یکی دارد یکی ندارد، هر دو محتاج هم هستند. اونی که دارد او میخواهد کار بکنه، اون لذا نیازمند این کارگر است، اون نیازمند این کسی است که نظافت بکنه، اون نیازمند این است که کارخانهش را اداره بکنه، اون نیازمند این است که محصولات زمینش را جمع‌آوری بکنه. این پول ندارد، این نیاز به پول اون دارد، اون نیاز به کار این دارد. لذا وقتی که از دو طرف نیاز هست، مشکل همه چی میشه؟ حل میشه. اما اگر همه، عرض کردم، همه و همه زیاد داشته باشند، اون وقت ما باید همه بپوسیم، هیچ کسی نیست که کارهای ما را انجام بده. بنابراین الله عز و جل می فرماید ولو شاء الله لجعلكم له مقاليد السماوات والارض، خزائن آسمان و زمین، کلیدهای خزائن آسمان و زمین مال خداست. یبسط الرزق لمن یشاء، برای هر کسی که بخواد رزق را فراخ میکند. و یقدر، برای هر کسی که بخواد رزق را تنگ میکند. دیگه منافعی هم هست، شاید مثلا همه داشته باشند کسی دنبال علم نره، همه داشته باشند کسی دنبال دانش نره، کسی دنبال تکنولوژی نره، نیاز نداره که درس بخونه و منافع دیگر و در صورت داشتن مضرات دیگر. پس انه بكل شيء عليم، هر چیز را الله میداند، من و تو نمیدانیم. لذا نگیم چرا خدا این نداد، اون نداد، اون نداد، این نداد، الى آخره. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، الله عز وجل اینجا در رابطه با وحدت ادیان سخن میگوید. همه ادیان از نظر اصول وحدت دارند، یکی هستند. ضمناً جواب اون اشکال هم است که در کتابهای آسمانی عباراتی دیده میشه، خوانده میشه که از اون عبارات گویی به ما اجازه داده میشه که ما بریم از غیر خدا کمک بگیریم. الله میفرماید نخیر، شریعت شما، دین شما همون چیزی است که بر نوح نازل شد. نوح را ما وصیت کردیم، ابراهیم را وصیت کردیم، موسی را، عیسی را، همه را. لذا از نظر اصول، از نظر توحید، از نظر دین شما هیچ فرقی ندارید. در هیچ دینی نیامده که غیر الله را صدا بزنید، در هیچ دینی نیامده که حاجات و مشکلات خودتون را از پیامبران بطلبید، از عیسی بخواهید، از مریم بخواهید، از عزیر بخواهید. لذا وحدت ادیان هست. الله می فرماید شرع لکم من الدین، مشروع فرمود، تعیین فرمود الله برای شما از دین، ما وصا به نوحا، آنچه که وصیت کرد به آن نوح را. والذی اوحینا الیک، آنچه که ما وحی کردیم به تو ای محمد رسول الله. ببینید این آیه هست که در این آیه اسم پنج پیامبر آمده. بیشتر میگویم پیامبران اولو العزم اینها هستند، یکی نوح، ما وصینا، ما وصا به نوحا، والذی اوحینا الیک، به تو ای محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. این دوتا شد. و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی، آنچه که ما وصیت کردیم به آن، هم ابراهیم را، هم موسی را، هم عیسی را، به همه یک چیز گفتیم. اون چی بود؟ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه. این که همه رسول داشتند این بود که ان اقیم الدین، دین خودتون را چی کنید؟ قائم کنید، دینتون را راست کنید. یعنی دین عبادت فقط برای خدا باشد. تفسیر جلالین روی این نوشته الذی جاءت به الرسل كلهم، اون چیزی که همه رسول اون آوردند، پیامی که همه رسول حامل اون پیام بودند، عبادت الله وحده لا شریک له، این ابن کثیر بود و هو توحید جلاله میگه عبادت الله بود فقط و فقط عبادت خدا ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی ای ولا تتفرقوا فی التوحید در توحید شما با هم اختلاف نکنید. آیات دیگه شاهد همین است ان هذه امتکم امتا واحده امت همه شما یعنی ملت شما دین شما یک دین است اون چیه خلاصش و انا ربکم فاعبدون من الله رب شما هستم فقط و فقط مرا عبادت کنید توحید فی العبادت مشترک بین همه ادیان این در سوره انبیاء هست بعضم در سوره انبیاء هست و ما ارسلنا من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون ما هر پیامبری را فرستادیم همین وحی را می کردیم که لا اله الا انا بغیر از من الله هیچ معبودی نیست فاعبدون فقط مرا عبادت کنید پس مسئله مشترک بین همه ادیان همین بود در جای خدای عزوجل گفته اهل کتاب را دعوت بدید به سوی مشترکات بنده در یک جلسه ای که بعضی از اهل کتاب هم بودند مسیحیان هم بودند در تهران گفتن شما در باره وحدت ادیان صحبت کن گفتم که اسلام همیشه بقیه ادیان را دعوت میده به مشترکات بقیه ادیان هستن که اختلاف را شروع میکنن ما اختلاف نمی کنیم با کسی ما موسی علیه الصلاه و السلام را قبول داریم اونها پیامبر ما را قبول ندارن ما عیسی علیه الصلاه و السلام را قبول داریم اونها محمد رسول الله را قبول ندارند ما به ما قرآن تعلیم داده که لا نفرق بین احد من رسله بین هیچ یک از رسول الله از نظر ایمان ما فرق قائل نیستیم همه رسول الله هستند همه فرستاده الله هستند اونها هستند که فرق قائل هستند و حتی اهل کتاب را یهود را نصارا را قرآن کتاب مقدسی که ما بهش ایمان داریم دعوت میده میگه بیایید به طرف مشترکات قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم اعلام بفرما ای محمد رسول الله ای اهل کتاب بیایید تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم بیایید یک کلمه مشترک بین من و شما اون چیه الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ما غیر از الله کسی را عبادت نکنیم و به کسی را به خدا شریک نگیریم ولا يتخذنا بعضنا بعض ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ما انسان هم دیگر را رب خودمون نگیریم اون نبی بشه رب تو اون ولی بشه رب من نه همه ما یک رب بگیریم گفتم این چیزی هست که بین ما و همه ادیان مشترک است ما هنوز بر این هستیم ما هنوز بر همین توحید هستیم متاسفانه دینهای دیگه تحریف شدند اونها از مسیر خودشون رفتن به سمت و سوی دیگر به سمت انسان پرستی به سمت پیغمبر پرستی به سمت نماد پرستی به سمت حیوان پرستی به سمت چیزهای دیگه پرستش میکنن چیزهای دیگر را پس ببینید اون چی که الله عز و جل می فرماید بین همه انبیا مشترک بوده همینه ما تو را وصیت بتون وحی کردیم ای محمد صلی الله علیه و سلم به نو وحی کردیم وصیت کردیم ابراهیم را موسی را عیسی را که ان اقیم الدین یعنی بر دین قائم باشید بر عبادت خدا مراد است اینجا دین به معنی عبادت خدا ولا تتفرقوا فی در عبادت خدا اختلاف نکنید متفرق نشوید این و اون عبادت نکنید بعد از این الله می فرماید کبر علی المشرکین ما تدعوهم الی اما بر مشرکین خیلی سنگین است خیلی گران است ما تدعوهم الی، اون توحیدی که تو میخوانی آنها را به سوی اون توحید، ما تدعوهم الیه ای الی التوحید، بازم جلاله میگه. بنابراین الله عز و جل حال می فرماید الله یجتبی الیه من یشاء، خداوند انتخاب می کند به سوی خودش، بر می گزیند کسی را که بخواهد. اما خدا نگاه می کند چه کسی خودش واقعا هم می خواهد. و یهدی الیه من ینیب، و هدایت می شه به سوی خدا، راه هدایت را پیدا میکنه کسی که در وجودش انابت باشد. انابت را بار بار توضیح دادم، کسی که در وجودش حق طلبی باشد، کسی که در جستجوی حق باشد، ضد در وجودش نباشد، عناد در وجودش نباشد. خب و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. در این سوره عرض کردم دو چیز است، یکی اینکه خدا میگه هر که گفته که در کتابهای گذشته و در تعلیمات گذشته عبادت غیر خدا یا ندای غیر خدا یا دعا از غیر خدا بوده، این غلطه. خب پس چرا تو کتابها دیده میشه؟ الله میفرماید که این تحریف علماء سو و علماء دین فروشه. این الان همون مطلبه که اینجا میاد. میتونیم این را جواب سوالی قرار بدیم نسبت به آیه گذشته. ببینید در آیه گذشته الله میفرماید که همه انبیا بر یک مسلک بودند، به همه انبیا گفتین که بر توحید باشید، پس چرا الان اختلاف است؟ پیروان ابراهیم یک چیز میگن، پیروان عیسی یک چیز میگن، پیروان موسی یک چیز میگن، پس این اختلاف را کی درست کرد؟ چرا درست کرد و چه زمانی درست کرد؟ سه تا سوال که این سه تا سوال را قرآن چندین بار جواب داده. اختلاف را چه کسی ایجاد کرد؟ چرا ایجاد کرد؟ کجا ایجاد کرد؟ کی ایجاد کرد؟ الله عز و جل می فرماید، معرفی می کند اونهایی که اختلاف درست کردند. متاسفانه اینا کی هستند؟ علماء سوء، علماء دین فروش، اونهایی که به خاطر منافع خودشون، به خاطر مرجعیت خودشون که خودشون بر رهبریت و مرجعیت جامعه بمانند، به پیامبر ما ایمان نیاوردند. لذا دعوتی که پیامبر آورد، این دعوت را توجیه کردند، تأویل کردند. عوام گناه دارند که تحقیق نمی کنند، اما گناه اصلی، مجرم اصلی ملاها هستند. همیشه مشکلی جامعه که مشکل داره زیر سر علما است. اگر علما مشکل داشته باشند، علما غرضی باشند، علما مرضی باشند، علما خود فروخته باشند، منافع شخصی داشته باشند، جامعه تار و مار میشه، جامعه خراب میشه، جامعه تو جامعه اختلاف میاد. اما اگر علما حق طلب باشند، مخلص باشند، خدایی باشند، اون وقت جامعه یک پارچه میشه و دیندار میشه. لذا این ستا جواب، و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم، هر ستا در همین نیم جمله جواب داده شدند. معلوم میشد که اختلاف کنندگان اهل علم بودند. اختلاف کی انداخت؟ اهل علم انداخت. کی انداخت؟ من بعد ما جاءهم العلم، بعد از اینکه دانستند، علم آمد، یعنی دیده دانسته اختلاف انداختند. چرا انداختند؟ بغیم بینهم، به خاطر اینکه بین اونها و بین دعوتگران حسادت بود، بغض بود، عداوت بود. اینها عداوت خودشون را نشون دادند، نخواستند که تابع دعوتگران بشن، نخواستند تابع پیامبران بشن. لذا الله می فرماید و ما تفرقوا، اختلاف نکردند، دست دست نشدند، إلا من بعد ما جاءهم العلم، مگر بعد از این که علم پیششان آمد، بعد از این علما بعد از این که میدانستند اختلاف کردند. چرا؟ بغیم بینهم، ای بینهم و بین الدعات، حسد بین اونها و بین دعوتگران، به خاطر حسادت، به خاطر پست و مقام. خب وقتی که این چنین است، ما میدانیم که اینها بودن ملت را گمراه کردند، اینها بودند که همه چیز را خراب کردند. چرا خدا بر اینها عذاب نمی فرسته؟ این سوال دیگری هست که در ذهن میاد، چرا خداوند اینها را به عذاب گرفتار نمی کنه؟ الله عز و جل جواب میده. این جواب هم در چند جای قرآن مجید هست که عذاب قبلا مقرر شده، عذاب قبلا تعیین شده، و الا اگر عذاب قبلا تعیین نمی شد، الان خداوند اونها را به عذاب گرفتار میگه. ولی خداوند برای هر یکی اجلی، مدتی، میعادی مشخص کرده. ولولا کلمتون، اگر کلمه ای نبود، کلمه یعنی فیصله ای که خدا اون فیصله کرده. مثلا یکی از اونها امهال مجرمین است که خدا به مجرمین چی میده؟ مهلت، فورا مؤاخذه بکنه، پس مهلت داده نشدند. اگر اون کلمه نبود، ولولا کلمه سبقت من ربک، کلمه از جانب ربت قبل از این سبقت نکرده بود، قبل از این رب فیصله نکرده بود، اگر او نبود که الى اجل مسمن، تا یک مدت مشخص، اگر اون نمی شد، نمی بود، لقضی بینهم، عملا بینشان فیصله می شد. لقضی پایینش بینیست عملا. و ان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. الان مختلفين في الحق را بیان می فرمایند، اینا که اختلاف دارند، همین وارثان کتاب هستند، اهل کتاب، کسانی که خودشان را وارث دین موسی و دین عیسی می دانند، همانا کسانی که اورثوا الكتاب، کتاب به ارث داده شدند بعد از اونها، لفی شک منه مریب، در شکی از آن هستن سرگردان، هنوزم سرگردان هستن. ببینید ما میتونیم که اینجا یک اشکال دیگری را هم در نظر بگیریم و این آیات اون جواب میده. اون عرض کنم اشکال این است که خب علمایی که در گذشته بودند، در زمانهای قدیم بودند، اونا گرفتند اختلاف ایجاد کردند. چطور اختلاف ایجاد کردند؟ تورات را دستکاری کردند، انجیل را دستکاری کردند. خب این ملت‌های بعدی، این بدبخت‌ها، وقتی که دیدند که تورات اینطور نوشته، این دیگه به زعم خودش، به گمان خودش داره از کتاب آسمانی پیروی میکند. این که گناهی نداره، گناه همون داره که این کار را کرده، این جنایت را کرده، این الان فریب خورده، این کسی که وارث کتاب شده. این لفی شک منه مریب، تو شک هست، تو سرگردانه چه کار بکنه، آیا این پیامبر پیامبر خداست یا نیست، از روی این کتاب تحریف شده هست، دست خورده هست که نیست، پس این نباید گناهی داشته باشه. متوجه هستی این اشکال؟ گناه مالکیه، مالکسانی که دستکاری کردن، ولی بازم اینها گناه دارند، اینها گناهکارند. چرا؟ اولا الله عز و جل به رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید که ای حبیب من، شما دعوتت را بده، دلائل را بیان کن، حق را شفاف کن، همه چیز را، هیچ خفایی و کتمانی نگذار. دوم، بسیاری از علمای صالح اهل کتاب، بسیاری از علمای با تقوا و خدا ترس اهل کتاب دعوت رسول الله را اجابت کردند، ایمان آوردند، مثل عبدالله ابن سلام، یهودی بود، مثل عدی ابن حاتم، مسیحی بود، مثل نجاشی که مسیحی بود، مثل تمام علمایی که اطراف نجاشی بودند، که قرآن میگه هر وقتی که کلام خدا را شنیدن گریه کردن، اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع. خب الله عز و جل می فرماید این علمایی که قبول کردند، این علما حجتند، رهبران اینها هستند، رهبران این مردم عوام هستند. خب پس وقتی که اونها ایمان آوردند، اونها پذیرفتند، اونها تسلیم شدند، حجت اینها باطل است دیگه، اینها عذری ندارند. اینا میبینن که علمایشون ایمان آوردند، میبینن که علمایشون تسلیم شدند. پس الله میفرماید فلذالک فدعو، اینجا طریق فوز و اصول موفقیت را خدا بیان فرموده. به همین خاطر که ملاها آمدند و اختلاف ایجاد کردند، لذا ای رسول من، ای حبیب من، تو دعوتت را ادامه بده، استقامت کن. فلذالک فدعو، به همین خاطر تو دعوت بده آنان را، واستقیم کما امرتا، همان گونه که امر شدی، همان گونه که دستور داده شدی استقامت کن. ولا تتبع اهواءهم، دنبال خواهشات اونها و هوای نفس اونها نباش، پیروی نکن از خواهشات اونها. هرگاه که از تو چیزی میخواهند در جوابشون چی بگو؟ و قل آمنت بما انزل الله من کتاب، من با شما کار ندارم، من ایمان دارم به آنچه که نازل کرده الله از کتاب ها، من به کتاب های آسمانی ایمان دارم. و امرت لاعدل بینکم، و من دستور داده شدم که بین شما عدالت کنم. فی التأویلات والاختلافات، تفسیر مهایمی نوشته، ملاهای شما آیات خدا را تأویل می کنند، توجیه می کنند، تحریف می کنند، من آمدم که عدالت بکنم، حق را به شما بگم. بله، الله ربنا و ربکم، بیان عدل، الله ربنا و ربکم، الله رب ماست و رب شماست، لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، برای ما اعمال ماست و برای شما اعمال شماست. یعنی چه؟ لنا اعمالنا فی عصرنا و لکم اعمالکم فی عصرکم، اون زمان که زمان دین شما بود عمل شما مقبول، اما امروز که نوبت دین ما هست این عمل مقبول است، نه اون چی که شما بگید. لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، لا حجت بیننا و بینکم. لا حجت بیننا و بینکم را دو تفسیر کردند. بعضی گفتند لا خصومت بیننا و بینکم، لا جدال بیننا و بینکم، دیگه بین من شما جنگی نیست، خصومتی نیست، درگیری نیست، دلائل را ببینید. بعضی گفتند نه، حجت به معنی دلیل است، معنیش اینه که بعد از این همه دلائل که برای شما بیان کردم، بعد از کتاب الله دیگه حجتی نیست، حجت بر شما تمام شد. لا حجت بیننا و بینکم. لذا الان با توجه به این دلائل باز هم شما اهل کتاب قبول نمی کنید. الله یجمع بیننا و الیه المصیر، الله فقط و فقط بین ما جمع می کند ما را در روز قیامت و میگه که کی بر از ما حق کی باطله، و فقط و فقط به سوی الله است رجوع، بازگشت. والذین یحاجون فی الله من بعد ما استجیب له، این جواب همون اشکال است که عرض کردم که بعد از این که پیشینیان تحریف کردند، گذشتگان جابجا کردند، دستکاری کردند تو کتابها، اینهایی که الان بعدن آمدن در عصرهای بعدی آمدن، اینا گناهشون چیه؟ الله می فرمد والذین یحاجون فی الله، کسانی که درگیرند، کسانی که بحث می کنند، کسانی که محاجه می کنند، مناظره می کنند درباره الله، یعنی فی توحید الله، من بعد ما استجیب له، بعد از اینکه این توحید پذیرفته شد برای اون، یعنی از طرف علمایشان، از طرف علمایشان بقیه علما مثل عبدالله ابن سلام وقتی که پذیرفته شد، الان اونهایی که الان بحث میکنند حجتهم داحضتن عند ربهم، نزد پروردگار حجت اینها باطله. داحضه دحز لغزندگی و لیز خوردن را میگن، یعنی باطله، پوچه. و علیهم غضب، اینهایی که باز هم بر ضد هستند و هنوز درگیرن، بر اونها غضب و خشم خداست. و لهم عذاب شدید، برای اونها عذاب شدید است. حال بعد از اینکه الله عز و جل خشم و غضبش را بیان کرد درباره کتاب و درباره قرآن مجید، الله تعالی بیان می فرما فضیلت قرآن را که ما این کتاب را نازل کردیم، بر این کتاب عمل کنید. الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان، الله آن ذاتی هست که کتاب را به حق نازل کرد. والمیزان واو واو تفسیری است، یعنی کتاب خودش میزان، کتاب ترازوه. ببین به وسیله ترازو هر چیز سنجیده میشه یا نه، سبک و سنگین میشه یا نه، به وسیله این کتاب حق و باطل ترازو میشه. شما به وسیله این کتاب حق را هم میشناسید، باطل را هم میشناسید، میسنجید. پس الله عز و جل کتاب را نازل فرمود و به حق نازل فرمود و با میزان عدالت ترازو. و ما یدریک لعل الساعت قریب، حال این تخویف اخروی است، کسی که قبول نکند برایش عذاب است. خب این عذاب کیه؟ اون قیامت کی هست؟ الله می فرما و ما یدریک، خبر داری؟ یعنی تو خبر نداری، تو خبر داری شاید قیامت قریب است، تو نمیدانی شاید قیامت چیه؟ قریبه. اما اون قیامتی که داره میاد، اینها اون قیامت را مسخره میکنند. الله عز و جل سرزنش میکند مسخره کنندگان قیامت را. الله میفرماید یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، عجله میکنند نسبت به اون قیامت کسانی که ایمان به اون قیامت نداره، ندارند، میگن زودتر قیامت بیاد، کی هست؟ ما منتظرش هستیم. به مسخره میگه، به استهزا میگه. اما مؤمن، مؤمن که ایمان داره، والذین آمنوا مشفقون منها، آنهایی که ایمان دارند میترسند از قیامت، از عذابش میترسند، از سختی اون روز میترسند. و یعلمون انها الحق، و باور دارند، میدانند، اعتقاد دارند که قیامت حق است. الا ان الذين يمارون في الساعه لفي ضلال بعيد، الله می فرماید خبردار، آگاه باش، آنانی که درباره قیامت شک دارند، الذين يمارون في الساعه، درباره قیامت شک دارند، لفي ضلال بعيد، اینها در یک گمرایی هستن بسیار بدور از عقل، بسیار بدور از عقل. الله لطیف بعباده یرزق من یشاء و هو القوی العزیز. ببینید این هم یک جواب، یک اشکال دیگه هست. اون اشکال اینه که اینایی که در قیامت را قبول ندارند، این ربطش هم است، اینایی که قیامت را قبول ندارند، اینایی که باور ندارند، اینا وضعشون بهتره از مؤمنین، حداقل وضع مالیشون، وضع معیشتیشون بهتر است. الان شما بررسی بفرمایید که در دنیایی که ما زندگی میکنیم، وضع کفار، وضع معیشتی کفار، زندگی رفاهی کفار بهتر یا مسلمان ها؟ کفار خیلی وضعشون بهتره. چند کشور مسلمان هستن بسیار کوچک مثل کشورهای خلیج دارن نفت رفاهی دارن، ولی عموما مسلمان ها را نگاه کن، از ایران گرفته پاکستان، افغانستان، هندوستان، به این طرف برو تاجیکستان و این آسیای میانه، مسلمان ها از نظر معیشتی وزی ندارند. اما اروپا را ببین، بلا تشبیه مثل بهشتی ها زندگی می کنند. خب بس اینها مگر منکر قیامت نیستند؟ منکر توحید و یکتا پرستی نیستند؟ مگر اینها همه عیسی پرست نیستند؟ همه اینها صلیب پرست نیستند؟ همه اینها مشرک نیستند؟ هستند، اونا وضعشون بهتره. الله عز و جل اینجا می فرما الله لطیف بعباده، جوابش همینه، خداوند نسبت به بندگانش لطیف است. لطیف دو معنا میتونه داشته باشه، یک لطیف از لطافت است، لطافت به معنی باریک بینی، ظرافت بینی، یکی هست که ظرافت ها را میبیند، اسرار را میداند، حکمت ها را میداند. این را چی میگن؟ ظرافت بینی. لذا الله عزوجل نسبت به بندگانش باریک بین است، ظرافت بین است، او مصالح بندگانش را خوب میداند. شما که تمنا میکنید همه چیز داشته باشند، شما مصلحت را نمیدانید. یکی دیگر معنای لطیف از لطف است، یعنی مهربان. خداوند نسبت به بندگانش لطف دارد، مهربان است، اون ذات مهربان میدوند خیرشون را. شما نمیدونید که شما اینطور تمنا میکنید. یک مثالی خدمت شما عرض کنم که بیشتر ببینید از نظر دین و دیانت، همین کشورهای مسلمان را، الان کفار را بگذارید، کشورهای مسلمان را ببینید که این کشورهای مسلمان، اونهایی که در رفاه مطلق هستند، بیشتر پایبند دین هستند، یا فقرا، مسلمه، یعنی بعضی از اسرار و نکات را نمیشه با زبان گفت، ولی انسان فکر بکنه میفهمد. خیلی چیزها هستند که برای ما اونها حکمتند، ما نمیدونیم. خیلی ها هستند که تو دلار زندگی میکنند، شب و روزشون با دلار هست، مسلمان هم هستند، اما العیاذ بالله سفرهایشون در کشورهای اروپایی و کشورهایی که اونجا فساد و فحشا هست، اونجا میرن تعطیلات خودشون را میگذرانند. اما خیلی از فقرا هستند که نان شب ندارند، ولی لحظه ای از ربشان غافل نیستند. امکان داره برعکس هم باشه، یکی بعضی را که الله انتخاب میکنه، الله یجتبی، الله است که انتخاب میکنه، بعضی خیلی دارند و دیندار هم هستند، بعضی فقیرن ندارند و اصلا نماز فرض هم نمیخونند، اینم هست. ولی عموما مصلحت و خیر را الله بهتر میداند. الله لطیف بعباده، الله عز و جل نسبت به بندگانش لطف دارد، یا نسبت به بندگانش باریک بین و ظرافت بین هست. یرزق من یشاء، هر کسی را که بخواهد رزق میده، و هو القوی العزیز، اون قوی هست، قدرت داره، غالب است، اون بر اساس قدرت و غلبه و حکمت خودش کارهای خودش را انجام میده. لذا ما نباید از این نگران باشیم که چرا خدا به این دست رزق نداده. قوی و عزیز بهتر میداند، مصالح را بهتر تشخیص میدهد. خب بعد از این که الله عز و جل حکمتهای رزق و روزی را اشاره کرد، اونی که منکر قیامت است خوب داره، خب این رزقش با اون ارتباطی نداره. بازم در سوره زخرف میخوانیم که الله عز و جل میفرماید این خطر است که مردم همه به طرف کفر نروند، و الا اگر این خطر نبود ما کفار را چنان مال میدادیم، چنان سرمایه میدادیم که خانه هایشون طلا و نقره بود. پیش ما اینا ارزشی ندارد، لذا این دنیا ارزشی ندارد. اگر ارزشی میداشت خداوند تو همین دنیا به بندگان مؤمنش بیشتر میداد، ولی ارزشی نداره. اینها پس ملاک موفقیت نیست، این ملاک نجات نیست. بعد از این الله عز و جل ترغیب میده به سوی اعمال و تزهید عن الدنیا. تزهید عن الدنیا یعنی به دنیا نباید دل بست، نباید عاشق دنیا بود. الله تعالی با این کلمات، کلمات بسیار زیبایی هستند، الله می فرماید من کان یرید حرث الاخره، هر کسی که اراده می کند کشت آخرت را، کشتزار آخرت را، نزد له فی حرثه، ما می افزاییم برای او در کشت او، در کشتزار او. هر کی می خواهد که محصولاتش را در آخرت درو بکند، الله می فرماید که اون کار بکند، ما هم اضافه می کنیم. یعنی کسی که هم مغمش چی باشد؟ آخرت باشد. و من کان یرید حرث الدنیا نؤته منها، هر کسی که اراده کشتزار آخرت را داشته باشد، نؤته منها، ما می دهیم او را از این دنیا. وعده نکرده که هر کسی در دنیا بخواد همه را می خواد، به او هم بخشی می دهیم. اما و ما له فی الاخره من نصیب، اما برای اون در آخرت هیچ سهمی نیست، برای اون در آخرت هیچ سهمی، چونکه اون هدفش دنیاست، اون به آخرت ایمان ندارد، بنابر این سهمی ندارد. ترى الظالمین مشفق ها ولولا کلمه ام لهم شرکا شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. اینجا خدای عز و جل بعد از این می فرماید که اینها که چون در گذشته بیان شد که قانون همونی که برای همه انبیا بیان شده، اینها چرا از اون قانون سرپیچی می کنند؟ آیا چنان شریکانی دارند، چنان خدایانی دارند که برای اینها دینشون را مشروع کرده، برای اینها قانونی ساخته؟ ام لهم شرکا، آیا برای اینها شرکایی هست که شرعو لهم من الدین، برای اینها مشروع کرده، قانون ساخته از دین، ما لم یعظم به الله، چیزی که خدا به او اجازه نداده؟ یعنی اینها از خود درست میکنن، کجا برای اینها قانون غیر از قانون دین هست؟ باز هم پس چرا خدا مؤاخذهشون نمی کنه؟ همون سوال و جواب قبلی، ولولا کلمت الفصل لقضی بینهم. الله می فرماید اگر کلمه فیصله از جانب خدا نشده بود، که فیصله شده عذاب کی هست کجا هست، لقضی بینهم، بین اونها چی می شد؟ فیصله می شد عملا در دنیا. و ان الظالمین لهم عذاب علیم، همانا برای این ظالمین، برای این مشرکین عذاب دردناک است، عذاب دردناک است. کیفیت اون عذاب را الله بیان می فرماید، الله نجات بده، خیلی این عذاب سخته. الله می فرماید تر الظالمین مشفقین مما کسبوا، در اون روز عذاب می بینی ظالمین را یعنی مشرکین را، مشفقین که می ترسند، مما کسبو از وبال آنچه که کسب کردند، در روز قیامت می بینی که لرزه بر اندام هستند، ترسناک هستند، بدنشون می لرزه. خب آیا این ترس اونها را نجات میده؟ نه، و هو واقع بهم، اما اون عذاب واقع میشه به اونها، اونها تو عذاب میافتند، در روز قیامت در عذاب قرار میگیرند. اما مؤمنین، برای مؤمنین بشارت است، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، فی روضات الجنات، در باغات بهشت هستند، در باغات بهشت عیش میکنند، کیف میکنند، لهم ما یشاؤون عند ربهم، برای این مؤمنین هر چی که بخواهند نزد پروردگارشان هست، ذالک هو الفضل الكبیر، این فضیلت بهشت است. الله می فرما این هست فضل کبیر، فضل بزرگ، فضیلت بزرگ اینه، ذالک الذی یبشر الله عباده الذین آمنوا و عملوا الصالحات، این هم فضیلت جنت. خدا می فرما این همون چیزی هست که مژده میده خداوند بندگان خودش را، ای بندگان من خدا شما را مژده میدهم، این همون چیزی است. البته کدوم بندگان را مژده میده؟ الذین آمنوا و عملوا الصالحات، بندگانی که ایمان و اعتقاد درستی دارند و عمل صالح انجام میدند. بعد از این ترغیب به سوی عمل صالح است. قل لا اسألكم عليه اجرا الا الموده في القربى، ای پیامبر اعلام کن که من از شما هیچ اجر و پاداشی نمیخواهم مگر مودت فی القربا. این آیه را میگویند آیه مودت. در رابطه با این آیه توضیح خدمت شما دارم و عرض میکنم، به این خاطر که یک تفسیر غلطی برادران ما دارند، از نظر ما غلطه، از نظر ما درست نیست. اون تفسیر هم با روح قرآن مجید هم خوانی ندارد، هم با جایگاه رسول الله هم خوانی ندارد. اون تفسیر اینه که عزیزان شیعه میگند در آیه مودت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به پیامبر گفته شده که از اصحابت بخوا، از امتت بخوا که هوای اهل بیت تو را داشته باشند. اونا میگن معنیش اینه. چطور؟ به این صورت، این طور ترجمه و تفسیر میکنند. من اول بر اساس این تفسیر میکنم. بگو ای پیغمبر لا اسألكم علیه اجرا، بر این تبلیغ من اجری دیگه از شما نمیخوام، الا المودت فی القربا، مگر با خیشاوندان من، با اهل قرابت من، با اهل بیت من مودت بکنید، دوستی بکنید. من از شما میخوام که با اونها دوست باشید، با اونها دوستی بکنید، محبت داشته باشید با اهل بیت من. محبت داشتی باشید یعنی چه؟ یعنی حق اونها را به اونها بدهید. میگویند اشاره به این هست، کم کم اون طرفتر نه، اشاره به این هست که حق اهل بیت اینه که بعد از من همه کار اونها باشند. بعد از من حق اونها اینه که مثلا بعد از من علی کرم الله وجهه باشد، بعد از من حسن باشد، حسین باشد، اون ترتیب باشد، دیگران نیاند اشغال نکنند جایگاه اونها را، مقام اونها را. خلاصه اون چیزی که اونها از این آیه برداشت میکنند و تفسیر میکنند اینه که پیغمبر به ملت بگو، به امت بگو، به مسلمانان بگو، ای مسلمانان من از شما هیچ پاداشی نمیخوام الا المودت فی القربا، مگر با قرابت داران من، با خیشاوندان من محبت کنید، حقشون را بهشون بدهید، حقشون را پایمال نکنید. پس معنا آخر آیه با اول آیه هم خوانی ندارد. چرا؟ چون که اول آیه میگه لا اسألكم علیه اجرا، من هیچ اجری بر این تبلیغ از شما نمیخوام الا المودت، مگر یک اجر میخوام. معنیش همین شد دیگه، یک چیز میخوام. اون یک چیز چیه؟ با خیشاوندان من محبت کنید. خب پس پیغمبر اجر خواست اونطور که شما تفسیر میکنید، در حالی که همه پیامبران گفتن این اجری الا علی الله، من اجرم را نمیخواهم مگر اجرم بر الله است، پاداش من را الله میده. بنابر این ما میگیم که این تفسیر یک تفسیر به رأی هست، تفسیری که از خود درست کردیم و این تفسیر از قرآن، از سنت، از سلف صالح، از اونهایی که نسبت به قرآن مجید مثل یاران رسول الله، شاگردان رسول الله در علم قرآن، عبدالله ابن مسعود، عبدالله ابن عباس، ابی ابن کعب، ام المؤمنین عایشه، از اینها چنین تفسیر منقول نیست. این تفسیر را شما از کجا آوردید؟ تفسیر صحیح را خدمت شما عرض می کنم، اما قبل از این تفسیر صحیح این نکته را بگم که هر کسی که با اهل بیت رسول الله محبت داشته نباشد و بغض داشته باشد او مؤمن نیست از نظر ما. بحث محبت اهل بیت بماند به جای خود. محبت اهل بیت که جز ایمان ماست، جز دین ما هست، اما مفهوم آیه چیزی دیگه هست. مفهوم آیه اون چیزی نیست که شما میگید. مفهوم آیه چیه پس؟ اینجا دو تا تفسیر که از صحابه منقول شده، این دو تفسیر را خدمت شما عرض می کنم. اولین تفسیر که تفسیر جمهور است اینه که معنا اینه لا اسألكم علیه اجرا، قل ای پیامبر به اصحابت بگو، به یارانت بگو، به مخاطبانت بگو، به مردم مکه بگو. سوره مکی هست نه؟ سوره مکی هست، سوره مدنی هم نیست که بحث خلافت باشد. لا اسألكم علیه اجرا، ای قوم، ای خیشاوند، ای عزیز، لا اسألكم بر این تبلیغ من هیچ اجری نمیخواهم الا المودت فی القربا، مگر این میخواهم که شما حق قرابت من را، قربا به من قرابت، به من خیشاوندی، حق قرابت مرا ادا بکنید، جلوی من نگیرید، مزاحم من نشید. پیغمبر داره به اهل مکه میگه، میگه من شما با هم خیشیم، من شما با هم فامیل هستیم، لذا برای من مزاحمت نکنید، برای من ممانعت نکنید، بگذاری من تبلیغم را بکنم، بگذاری پیام خدا را برسونم، من چیزی دیگه از شما نمیخوام، پول نمیخوام، حقوق نمیخوام. چی میخوام؟ میخوام که اون حق خیشاوندی را رعایت بکنید، من اذیت نکنید، مانع و مزاحم کار من نشوید. این هست مفهوم آیه. ببینید علامه ابن کثیر گفته که لا اسألكم على هذا البلاغ والنصح، ای مردم من بر این تبلیغ و بر این خیرخواهی من از شما نمیخواهم مالا تعطونیه، مالی که به من بدین، نه مال نمیخوام. چی میخوای پس؟ و انما اطلب منکم، از شما میخواهم ان تکفوا شرکم عنی، شرتون را از من باز بدارید، یعنی به من ضرر نرسونید، من فامیل شما هم، من برادر شما هم. تکفوا شرکم عنی و تذرونی، شرتون را از من باز بدارید و مرا بگذارید که ابلغ رسالات ربی، بگذارید که من پیام ربم را برسانم. الم تنصرونی، اگر شما من کمک نمی کنید، ای خیشاوندان من، ای قریشی ها، اگر من شما کمک نمی کنید، فلا تؤذونی، حداقل مرا اذیت نکنید، مزاحم کار من نشید. بما بيني وبينكم من القرابة، بخاطر اینکه بین من و بین شما قرابت است، این قرابت را واسطه قرار می دهم، این خیشاوندی را در وسط قرار می دهم و میگم که مرا اذیت نکنید. پس رسول الله صلی الله علیه وسلم عوض نخواست از اونها، فقط واسطه قرار داده چی را؟ خیشاوندی را، برادری را. از ابن عباس رضی الله عنهما همچنین نقل است همین مفهوم. عن ابن عباس یعنی ان تحفظونی لقرابتی و تودونی و تصلو رحمی، که ای فامیل، ای قوم، ای قریش، ای اهل مکه، ای مردم، شما قرابت مرا حفظ کنید. تحفظونی مرا حفظ کنید یعنی با من کار داشته نباشید. لقرابتی بخاطر خیشاوندیم با شما، و تؤدونی حق قرابت و خیشاوندی را ادا کنید، و تصلو رحمی سل رحمی بکنید با من، حرف من گوش کنید. پس پیغمبر برای اهل بیت چیزی نخواست. اگر برای اهل بیت بخواد، خلاف مفهوم لا اسألكم علیه اجرا میشه. معنی این میشه که اونطوری که عزیزان ما میگند که من از شما اجر نمیخوام، فقط با اهل بیت من محبت کنید، بعد از این بذارید حکومت دست اینها باشه. پس همه چیز خواست دیگه، حکومت خواست، خلافت خواست، در حالی که پیغمبر چنین چیزی نمیخواد. یا تفسیر قرطبی نوشته انتو ادونی قرابتی منکم، از شما میخوام ای فامیل هایم که قرابتم را ادا کنید، ای تراعو ما بینی و بینکم، بین من و بین شما خیشاوندی هست، این رعایت کنید، فتصدقونی مرا تایید کنید، تصدیق کنید که من پیامبر خدا هستم. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم در این فرمان خودش خیشاوندی را و قرابت را وسیله قرار میده که به وسیله اون بیاید حرف من گوش کنید، ایمان بیاورید. رسول الله ایمانشون را میخواهد، نه اینکه برای خیشاوندانش چیزی بخواهد، منصبی بخواهد، مقامی بخواهد. این بدور است از جایگاه رسول الله، شأن رسول الله بالاتر است. پس رسول الله چه چیزی را از اونها میخواد؟ از اونها ایمان میخواد، از اونها میخواد که حرف حق را گوش کنید. خب این معنایی هست که جمهور همین پسندیده. الا الموده فی القربا، قربا به معنی چی؟ قرابت، خیشاوندی. تفسیر دوم که بسیاری از محققین هم گفتند و شیخنا حضرت حسین علی رحمه الله هم همین تفسیر ترجیح داده، و اگر شما تدبر بفرمایید ما قبل آیه و ما بعد آیه، به ذهنتون میرسه که همین تفسیر تفسیر درستی هست، اونم اولی هم درسته. اینه که اینجا القربا به معنای تقرب، القربا به معنی چی؟ تقرب، نزدیک شدن با خدا، قرب خدا حاصل کردن. مثل زلفا هست نه؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. مشرکین میگفتن ما خدایان را عبادت نمی کنیم تا ما را به خدا نزدیک بکنن. پس زلفا و قربا هر دو به معنی چی؟ به خدا نزدیک شدن. پس تفسیر آیه چی میشه؟ مفهوم آیه چی میشه؟ این میشه که ای پیامبر، طبق تفسیر دوم، به این قوم بگو من از شما اجر دیگه نمیخوام، مگر این میخوام که محبت داشته باشید و قرب خدا را حاصل کنید. محبت و مودت داشته باشید، با من محبت داشته باشید، از این طریق به خدا برسید. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. لذا از شما اینو میخوام. ببینید که این تفسیر را تفسیر خازن ذکر کرده، از ابن عباس، از حسن بصری، از قتاده منقول است. الا ان توادوا الله وتتقربوا اليه بطاعته. الا الموده في القربه، یعنی چه؟ الا ان تواد الله، مگر اینکه مودت و محبت با خدا بکنید. من فقط این از شما میخوام، با خدا محبت بکنید و تتقربوا الیه، به خدا قرب خدا را حاصل کنید، به خدا نزدیک کنید خودتون را. به طاعت با چی؟ به وسیله طاعت خدا، عبادت خدا. تفسیر خازن. الان ادامه آیه را نگاه کن، همین چیز حاصل میشه. قبل از این آیه هم همین مفهوم بود که الله چی میفرمود، الله چی فرمود، هر کسی که والذین آمنوا ذلک یبشر الله عباده الذین آمنوا وعملوا الصالحات. مژده خدا برای چه کسانی هست؟ کسانی که ایمان بیاورند و عمل صالح انجام بدهند. خب الا المودت فی القربه، همینه که با خدا محبت کردن و قرب خدا حاصل کردن، همون ایمان و عمل صالح است. در ادامه نگاه کن، از ادامه هم معلوم میشه که همین مطلب است. اینجا بحث خلافت نیست، اول درباره دنیا، بعد از این هم درباره دنیا و بهشت. در وسط چطور بحث اهل بیت میاد؟ اشاره‌ای به اهل بیت نداره. عرض کردم که اهل بیت بر چشمان ما، اما تفسیر این آیه نیست. ما از هر جا نباید سعی بکنیم که درباره اهل بیت چیز ثابت بکنیم، مگر اینکه آیه اشاره‌ای داشته باشد. لذا الله می فرماید و من یقترف حسنتا، هر کسی که حسنه کسب کند، هر کسی که نیکی کسب کند، نزد له فیها حسنا، ما می افزاییم در اون نیکی هایش را. پس ببینید بحث قربت خدا هست یا نیست، بحث نزدیک شدن با خدا هست یا نیست. قرینه ادامه همین تفسیر را چی می کند؟ تایید می کند. ان الله غفور شکور، بدون شک الله غفور است. غفور است یعنی چه؟ گناهان را می بخشد. شکور قدردان است. شکرگزار یعنی چه؟ یعنی قدردان. معنیش اینه که خداوند گناه مطیعین را می بخشد، عبادت اونها را قدردانی می کند. اگر شما عبادتی بکنید، شما نمازی بخوانید، الله ازش قدردانی می کند، سبب قرب خدا میشه. سبب قرب خدا میشه. ام یقولون افترا علی الله کذبا، باز هم زجر قولی هست، یعنی خداوند نقل قول کرده از مشرکین و سخن بی ادبانه شون را ذکر می کند و جوابشون را هم میده. پس از این جهت اونها را سرزنش می کند. ام یقولون افترا علی الله کذبا، آیا اینها میگویند الاعاذ بالله پیغمبر افترا گفته بر خدا، افترا به دروغ؟ الله عز و جل جواب میده، کسی که افترا بگوید، کسی که بر خدا چیزی ببندد و درست بکند، اون قادر نمیشه که حرف بزنه. اون خدا دهنش را مهر میکنه، اون کارش پیش نمیره، پیشرفت نمیکنه. این پیامبر ما روز به روز کارش داره به پیش میره. این دلیله که این پیامبر از خود نگفته، هر چی میگه از الله میگه. فَإِنْ يَشَئِ اللَّهِ، اگر خدا بخواهد، یختم علی قلبک، بر قلب تو مهر میزند. یعنی اگر بر خدا الْعَيَازُ بِاللَّهِ افترا بگویی، از خود درست کنی. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلِ، اما خداوند عز و جل باطل را نابود می کند. و یحق الحق بکلمته، و خداوند حق را ثابت می کند با ارشاداتش، با رهنمایی هایش. به کلمت منش با ارشاد و رهنمایی هایش، با اقوالش. الان شما که دارید روز به روز به پیش میرید و ثابت می شوید، این دلیل حقانیت شماست. پس مشرکین بی خود و بی جا می گویند انه علیم بذات الصدور، بدون شک ذات الله عز و جل علیم هست، دانا هست، بذات الصدور، به اسرار سینه ها. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. اینجا خدای عز و جل ترغیب میده به سوی توبه. ببین هر چی شبهه داشتند، هر چی سوال داشتند، هر چی ایراد داشتند پاسخ داده شد. الان دیگه راهی دیگه نمانده، بیا مسلمان شو، بیا ایمان بیاور. اگر توبه بکنی خداوند میپذیرد، اگر توبه بکنی خدا قبول میکند، تمام پرونده گذشته شما را مختومه میکند، گناهان شما را پاک میکند. لذا تشویق است به توبه. الله می فرماید در این هم ذکر برکات توبه هست، توبه برکاتی هم دارد. سبحان الله، کسی از صدق دل توبه بکند، حد اقل برکاتش اینه که پرونده گذشتهش هر چه سنگین باشد تمام میشه. یک انسانی بعد از 70 سال، بعد از 80 سال تمرد، سرکشی، گناه، معصیت، خدا فراموشی، بعد از 70 سال میاد میگه خدایا به در تو توبه کردم. 70 سال هر چی کرده خدا پاک میکند. چقدر غفور و رحیم است. با یک شب گریه. دوستی تعریف میکرد، یه جای جماعتی رفته بود، یک کسی را از ثروتمندان دعوت داده بود. اون گفته بود در جواب که من اینقدر تو زندگیم بد کردم و پروندهم خرابه که من تو این آخر عمرم هر چی بکنم خدا منو نمیبخشه. جماعتی ها افراد با حکمتی بودند، گفته بودند نه، اونطور نیست، خدا را نشناختی، اونطور که شما فکر میکنید نیست. الله عزوجل اگر توبه صادقانه ببینه در یک لحظه میبخشه. خلاصه به او قبولانده بودند و باورش داده بودند که خدا میبخشه. اومده بود آخر تو مسجد، کسی که میگه من 70 سال از خدا عمر گرفتم تا به حال داخل این مسجد ندیدم، تا به حال پا نگذاشتم، همهش با دنیا و با مادیات سر و کار داشته. یک شب با جماعت میمانه، منقلب میشه، متحول میشه. شب دوم میگه دیدن یک گوشه ای از مسجد سر و صدایی هست، همین بابا یک گوشه ای همه خوابیدن، این سر به سجده گذاشته، گریه میکنه، میگه خدایا بعد از 70 سال آمدم و از تو امید دارم. میگه اینقدر گریه کرد و گریه کرد، بعدن رفقا دیدن همونطور در حالت سجده جان داده رفته برده. لذا این نشانی هست که خدا اگر بخواهد خاتمه کسی را به خیر بکند، الله عز و جل قبول میکند، به شرط اینکه انسان صادقانه توبه بکند. ببینید رب چی میگه، و هو الذی یقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات. الله آن ذاتی هست که قبول میکند توبه را از بندگانش، و یعفو عن السيئات، به برکت توبه عف میکند تمام گناهان گذشته را، سیئات گذشته را، اما به شرط اینکه توبه از صدق دل باشد، از صمیم قلب باشد، با اخلاص کامل باشد. به این خاطر می فرماید و یعلم ما تفعلون، می داند خدا شما چی می کنید. یعنی چه؟ ترغیب به اخلاص هستین. ترغیب به چیه؟ به اخلاص. یعنی واقعا توبه کن، واقعا بیا به سوی خدا، از ته دل بیا. و یستجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات، و اجابت می فرماید، بشارت و مژده هست، اجابت می فرماید از کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، دعای اونها را اجابت می کند، عبادت اونها را قبول می کند. و اون اندازه که اونها از خدا میخوان اون اندازه نه بیشترم میده. و یزیدهم من فضله، سبحان الله، فضل داره خدا، ذو الفضل العظیم است، ذل جلال و الاکرام است، می افزاید در اونها از فضل خودش. اما اگر کسانی بر کفر و بر کفر و شرک تمرد بکنند و بر نگردند، برای اونها هم وعید شدید، الله حفاظت کند. والکافرون لهم عذاب شدید، کافران برای اونها عذاب بسیار سخت است. صدق الله العظیم.